Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 5 lipca. Po tygodniowej przerwie wita wszystkich w tygodniu w sieci Grzesiek Est Kosiorowski. Na wszelki wypadek dla nowych słuchaczy i tych, co zapomnieli, przypominam, Tydzień w sieci jest to audycja informacyjna zajmująca się tym, co przez ostatni tydzień można było znaleźć w internecie na temat wolności i przedsiębiorczości, a ignorująca to, co polityk A powiedział o polityku B, a tym bardziej o sobie. W audycji korzystam oczywiście z rozmaitych stron internetowych, których adresy podane będą, a nawet już są, na stronie audycji, czyli radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam wejść również ze strony głównej kontestacji. Z tejże strony również można wejść na kontestacyjnego czata, jeśli słuchacie tego zgodnie z ramówką kontestacji o godzinie 20 w poniedziałek, to ja tam będę i będę odpowiadał na pytania, wszelkie związane z audycją. I wreszcie ostatnia informacja, wszelkich współpracowników potencjalnych, a parę osób się zgłaszało na Contestcampie chociażby do współprowadzenia audycji. Zachęcam do pisania na przegląd.kontestacja@gmail.com. Oczywiście tam można też pisać z wszelkimi innymi uwagami na temat audycji, których nie chcecie jakoś umieszczać czasem w komentarzach. Od tego tygodnia audycja, a konkretnie linki do niej, znajduje się na głównej stronie kontestacji, więc można również odsłuchiwać poza konkretnymi terminami. Tyle spraw technicznych, co na dzisiaj. W dzisiejszym odcinku przede wszystkim o złych prywaciarzach, o tym jak uciskają lud i o tym jak państwo ich za to tępi. Także o prognozowanej już tu wielokrotnie katastrofie demograficznej i o ZUS-ie w związku z tym. O kilku ustawach związanych z tak popularnym podczas rządów tego liberalnego rządu podwyższaniem podatków oraz o petycji w sprawie ACTA. Następnie tradycyjny cykl z głupotą przez Unię, a w wiadomościach ze świata znowu zajrzymy do Grecji, a także usłyszeć będzie można o oszczędnościach w Wielkiej Brytanii i Rumunii, o tym, kogo się obraża wsiadając z psem do autobusu, o walce miasta Chicago z prawem do posiadania broni, tudzież o cenzurze internetu. W odcinku pojawią się też inauguracyjne reportaże nowego reportera, czyli Verde. Zacznijmy. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Pierwsza informacja będzie podana co prawda za portalem gazeta.pl, ale jest potwierdzona przez kilka innych źródeł, więc mimo to wydaje się wiarygodna. Chodzi o sprawę pana Stefana Żogały, który od 20 paru lat w Łubnicach koło Połańca prowadził jedno z największych przedsiębiorstw transportowych w regionie. Miał on kilkanaście ciężarówek w leasingu, podnajmował kilkadziesiąt kolejnych i miał też kilkudziesięciu podwykonawców, m.in. kontrakt z elektrownią Połaniec. Był wielokrotnie nagradzany w rozmaitych konkursach gospodarczych, ale też przez Urząd Skarbowy w Staszowie jako wzorowy płatnik. Nie przeszkodziło to bandytom z Urzędu Skarbowego w wykończeniu tej wzorowej osoby. Poszło o paliwo. Żogała miał w swojej bazie kontenery na olej napędowy, tankował z niego własne pojazdy i sprzedawał również paliwo innym. W maju 2004 roku u przedsiębiorcy zjawiły się dwie urzędniczki z Urzędu Skarbowego w Staszowie na rutynową kontrolę. Z miejsca jedna z pań stwierdziła, że przedsiębiorca robi jakieś fikcyjne transakcje. Urząd Skarbowy uznał, że firma pana Żogały w latach 2002 i 2003 część paliwa sprzedawała tylko na papierze, aby odzyskać podatek VAT. W 2004 roku naliczono firmie 100 tysięcy złotych długu. Dla firmy nie była to duża kwota, ale równocześnie skarbówka zastosowała nadzwyczajny krok. Jako zabezpieczenie długu zablokowała konta przedsiębiorstwa, a do jego największych kontrahentów wysłała informację, że wszelkie pieniądze, jakie są winni firmie, mają teraz przelewać na konto Urzędu Skarbowego. To był początek końca firmy. Mimo zażartej walki biznesmena, firma straciła wiarygodność, no bo po co kupować od kogoś, kto ma na karku skarbówkę i prokuraturę? Aż wreszcie we wrześniu 2007 roku firma upadła. Obecnie biznesmen żyje z renty, spłacając jeszcze długi z okresu działania firmy. 40 osobom, które zatrudniał przed tą bandycką napaścią, wypłacił wszystko, co do złotówki. Postanowienia staszowskiej i kieleckiej skarbówki uchylił Kielecki Wojewódzki Sąd Administracyjny. Stwierdził, że urzędnicy podjęli decyzję nie mając wystarczających dowodów, nie zachowali skrupulatności, a zabezpieczenie w postaci blokady kont było niewspółmierne do rzekomego długu. Skarbówka ostatecznie wycofała się po kolei ze wszystkich swoich zarzutów. Teraz pan Żogała, niewątpliwie słusznie, domaga się od Skarbu Państwa 16 milionów złotych odszkodowania, czyli wartości zniszczonej przez państwo firmy. Zwycięstwo w procesie wydaje się formalnością, tylko zgadnijcie, kto za to zapłaci. Dziennikarze zapytali kierownictwo Izby Skarbowej w Kielcach, czy ktoś z urzędników skarbowych poniósł odpowiedzialność za błędy podczas kontroli w tej firmie. Odpowiedź rzeczniczki była następująca. W związku z tym, że w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie sądowe, wypowiadanie się do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez sąd okręgowy jest niemożliwe. Wedle ustaleń dziennikarzy, naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie, pan Zbigniew Hurlak, zapamiętajmy to nazwisko, który podpisywał decyzje uchylone potem przez sąd w tej sprawie, został w tym roku przeniesiony do Izby Skarbowej w Kielcach, czyli awansował. Nadal na swoim stanowisku pracuje inspektorka Urzędu Kontroli Skarbowej w Staszowie, pani Urszula Prokop, zapamiętajmy sobie to nazwisko, która pierwsza weszła do firmy Żogały w poszukiwaniu rzekomych, fikcyjnych transakcji paliwem. Wiem, że to nic nowego, że to drobna sprawa w porównaniu ze sprawami JTT czy Optimusa, ale od czasu do czasu warto przypomnieć sobie konkretne przykłady tego, jak państwo nasze niszczy przedsiębiorców. Kolejny przykład tępienia złowrogich prywaciarzy. Jak podaje portal Money.pl, 30 czerwca w Brukseli odbyło się demonstracja członków Stowarzyszenia Transportowców Ziemi Łódzkiej wraz z rodzinami, którzy złożyli właśnie skargę w Komisji Europejskiej na polskiego fiskusa w sprawie decyzji urzędów skarbowych nakazujących im zwrot podatku VAT od paliwa kupionego w latach 2004-2007. Ich zdaniem decyzje urzędów skarbowych są niesprawiedliwe oraz niezgodne z prawem i doprowadzają ich firmy do bankructwa. Okazało się, że część paliwa pochodziło z nielegalnych źródeł, dlatego urzędy skarbowe zakwestionowały faktury zakupu tych paliw, na podstawie których transportowcy odliczali podatek i uznały, że trzeba ten właśnie podatek zapłacić. Transportowcy twierdzą, że kupując paliwo nie wiedzieli, iż pochodziło ono z nielegalnych źródeł, a sąd tego nie udowodnił. Podobnie oczywiście jak skarbówka. Powtarzam raz jeszcze, władze skarbowe nie udowodniły żadnemu z dostawców, że dostawy paliwa były fikcyjne, ani nie wykazały żadnego innego nadużycia. Kwoty, których zażyczył sobie fiskus jako łapówkę za święty spokój, wynoszą od kilkudziesięciu tysięcy do miliona złotych w zależności od rozmiaru firmy. Przedstawiciele stowarzyszenia podkreślają, że wcześniejsze kontrole krzyżowe prowadzone przez urzędy skarbowe nie wykazały żadnych nieprawidłowości, a urzędnicy nie podważali działania firm paliwowych, które, jak się później okazało, handlowały nielegalnym towarem. Kontestacja. W świetle tego typu historii nie dziwi zmniejszanie się ilości ludzi bogatych w Polsce, przynajmniej zarejestrowanych. Wedle portalu Wiadomości24 ponad 1500 warszawiaków zadeklarowało w rozliczeniu podatkowym za ubiegły rok dochody przekraczające milion złotych. Niby dużo, ale rok wcześniej było ich prawie 2200. Specjaliści wyjaśniają, że głównym powodem jest wyjazd milionerów za granicę, bądź też przejście do złotej strefy. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Niektórzy powiedzieliby, że to nawet dobrze, że państwo daje popalić tym, którzy się wzbogacili niecnie i nie chcą pomagać bardziej leniwym współobywatelom. Dla takich mam dwa z wielu, wielu przykładów zachowań przedsiębiorców w obliczu tragedii, jaką była powódź. Portal Nowa Trybuna Opolska pisze o pomocy dla miasteczka Zawadzkie. Firma Kronospan ze Strzelec Opolskich dostarczyła całą ciężarówkę paneli, z których można ułożyć podłogę o wielkości 3000 m2. Firma McBride przywiozła 7 ton środków czystości, a cementownia Gurażdże przekazała mieszkańcom 100 ton cementu. Z kolei kielecki oddział Gazety Wyborczej poinformował, że mieszkania dla 14 rodzin, które straciły domy podczas powodzi w Sandomierzu, wybuduje za własne pieniądze jeden z deweloperów z Kielc, Ryszard Grzyb. Kilku jego podwykonawców, np. firma Jezierski czy firma Detan, zdecydowały się za darmo mu pomóc. Przedsiębiorca jest gotów zapłacić podatek VAT od darowizny. Takie przykłady można mnożyć w nieskończoność. Każdy chętny niech sobie poszuka. Skoro już jesteśmy przy Sandomierzu i temacie powodzi, to nieoceniony portal Korespondent 27 czerwca poinformował, że powodzianie z Sandomierza i okolic szykują pozew zbiorowy przeciwko rządowi Tuska za powódź, a dokładniej za jej skutki. Zalani mieszkańcy i przedsiębiorcy będą domagać się zasądzenia odszkodowań za straty poniesione w wyniku powodzi, bo, cytuję, rząd zaniedbał wynikający z konstytucji obowiązek zapewnienia wszystkim obywatelom bezpieczeństwa, nie pogłębiano koryta Wisły, nie remontowało wałów, a jeśli były remonty, to niezgodne z prawem melioracyjnym i wymogami unijnymi. Informacja jest tak specyficzna, że aż trudno mi ją skomentować. Słuchacie kontestacji. A skoro już o tym mowa, portal Korespondent za Wirtualną Polską przytoczył dane o ciężkim życiu urzędnika. Otóż prezes niesławnej już Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Danuta Jabłońska, mówi: płace nie są satysfakcjonujące. Można się dziwić, że wdrażanie funduszy w regionach idzie tak dobrze. Średnia pensja rozdzielacza naszych pieniędzy w Urzędzie Marszałkowskim to 3200 zł brutto, 5600 zł zarabia się na podobnych stołkach w ministerstwach. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Teraz wracamy do tradycyjnych, ale bardzo ważnych spraw, to znaczy polskiego systemu emerytalnego i problemów z demografią. Dwa bardzo ciekawe raporty na ten temat w tym tygodniu opublikowała Interia. Obydwa są autorstwa doktora Cezarego Mecha. Pierwszy zawiera kilka ciekawych statystyk. Otóż obecnie w Unii Europejskiej na jednego emeryta przypadają 3 osoby aktywne zawodowo. W 2030 roku wedle przewidywań stosunek ten wyniesie 1 do 2, a w 2060 roku emeryci mają być już większością, czego oczywiście żaden powszechny system emerytalny nie będzie w stanie utrzymać. Według przewidywań ekspertów największe negatywne zmiany na obszarze całej Unii wystąpią w Polsce i na Słowacji. A obliczenia te zawierały dosyć optymistyczne założenia na temat wzrostu dzietności polskich rodzin. Drugi raport z kolei mówi, że założenia zawarte w obliczeniach NBP i niemieckiego Centrum Badań nad Rachunkowością Międzygeneracyjną pokazują, że albo wszystkie świadczenia powinny od zera zostać zmniejszone o 11%, albo 5,5% polskiego PKB, czyli 75 miliardów złotych, powinno być odkładane przez finanse publiczne corocznie w celu wywiązania się z tych zobowiązań w przyszłości. Z raportu wynika też, że obecnie ZUS w części emerytalnej ma zobowiązania w skali 105% PKB, na które nie ma źródeł pokrycia. W część rentowa uszczuplona zredukowaną składką to dodatkowo 97% polskiego PKB. Nie mające pokrycia w dochodach zobowiązania KRUS stanowią 47% PKB, a przywileje górników 16%, co oznacza, że wartość spółek górniczych jest zawyżona o 220 miliardów złotych z powodu dopłat podatników. Szczegóły obliczeń i inne ciekawe statystyki podanych na stronie audycji linkach. Problemy te nie spędzają snu z powiek ludziom odpowiedzialnym za ubezpieczenia społeczne. Jak donosi portal internetowy Gazety Wyborczej, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli KRUS-u, Henryk Smolarz, dostał w 2009 roku w sumie 157 tysięcy złotych premii, a jego dwaj zastępcy otrzymali po 108 tysięcy złotych. Prawdopodobnie za bardzo dobre wyniki. Pieniądze pochodziły ze środków funduszu motywacyjnego KRUS, do którego trafiają odsetki z pomnażania składek rolników. Pozwoliło to ominąć nałożony w lutym 2009 roku rządowy zakaz podwyżek i wypłacania premii kierownikom administracji publicznej. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Podczas kampanii wyborczej obaj główni kandydaci, którzy wczoraj mieli przyjemność rozgrywać między sobą finał, odżegnywali się od pomysłu prywatyzacji służby zdrowia, tudzież zniesienia obowiązkowych składek. Najwyraźniej uważają, że wszystko jest w porządku, czemu nieco przeczy raport opublikowany przez portal Money.pl. Wymienię tylko kilka najciekawszych danych, zainteresowani mogą sobie poczytać w tymże portalu. Od 2005 roku wydatki na leczenie wzrosły o ponad 40%, oczywiście to jest z budżetu państwa. Według danych NFZ w kolejkach do szpitali i procedur zabiegowych czeka dziś w Polsce 650 tysięcy osób. Jednocześnie szpitale wykorzystują tylko 70% miejsc. Najdłuższe kolejki na zabieg, ponad 7-letnie, są w Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju. Co ciekawe, jesteśmy prawdopodobnie jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym pojęcia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego nie istnieją w przepisach prawa. Ponadto przepisy nie przewidują żadnych ulg i zwolnień podatkowych związanych z zawarciem umowy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Więcej danych pod linkiem ze strony audycji. Najmniejsze problemy są z dostępem do dentysty, choć zdaje się nie jest to szczególną zasługą państwa od jakiegoś czasu, ale i tu państwo postanowiło wtrącić swoje 3 grosze. Jak pisze portal Wolność i Kapitalizm, nowotarska prokuratura postawiła właśnie zarzuty właścicielowi przychodni stomatologicznej w Rabce oraz jej ukraińskim pracownikom, mimo że ukończyli oni studia w Kijowie i nostryfikowali swoje dyplomy w Polsce. Nie zdali oni wymaganych prawem egzaminu z języka polskiego, ani nie mieli również wymaganego stażu polskiego lekarza. To, że pacjenci szli do nich dobrowolnie i że nie składali żadnych skarg, prokuratury w ogóle nie obchodzi. Ona wie lepiej, co dla nas jest dobre. Kontestacja. Kilka dni temu rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustaw o paliwach. Uwzględniają one przepisy unijnej dyrektywy umożliwiającej stosowanie do 10% bioetanolu w benzynach oraz do 7% estrów metylowych w olejach napędowych. Minister gospodarki zamierza nakazać stacjom benzynowym, aby podawały na dystrybutorach informacje o udziale biokomponentów. Za brak oznaczeń kara dla stacji w wysokości 10 do 20 tysięcy złotych. Firmy paliwowe tymczasem twierdzą, że nakaz stosowania oznaczeń to skutek złego tłumaczenia unijnych przepisów, na podstawie których opracowano założenia do ustawy. O tym 1 lipca za Pulsem Biznesu pisała Interia. Puls Biznesu, za którym jest cytowana ta informacja, twierdzi, że nowa norma spowoduje nowe koszty. Paliwa w Polsce staną się jeszcze droższe. Jak informuje portal Korespondent, kolejna spółka postanowiła skorzystać z polskiego prawa, dobrego serca rządu i frajerstwa polskich podatników. Właściciel fabryki samochodów w Tychach, włoski Fiat, łaskawie zgodza się produkować swoje auta w Polsce, ale chce, aby polski rząd sięgnął najpierw do kieszeni podatników i wsparł tę produkcję. Do tej pory podatnicy do tej fabryki dopłacili ponad 30 milionów złotych. Również portal Korespondent 3 lipca przypomniał o tak zwanym rejestrze klauzul niedozwolonych. Jest to taki spis rzeczy, na które w wolnym kraju podobno umawiać ci się z klientem nie wolno. Tym razem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rzeczonego rejestru postanowienie umowne, które często znajduje się w regulaminach muzeów i które zakazuje fotografowania sal muzealnych i eksponatów bez zgody muzeum lub bez wniesienia stosownej opłaty. Jak widać, rzeczony urząd lepiej wie, co jest dobre dla konserwacji znajdujących się w muzeum zabytków i uważa, że wliczenie opłat za fotografowanie w cenę biletu będzie z jakichś przyczyn korzystne dla konsumentów. Kontestacja. Już kilka razy tutaj wspominałem w kontekście cenzury internetu o traktacie ACTA. Na stronie audycji można znaleźć link do wielu informacji na ten temat. W skrócie, ACTA jest międzynarodowym traktatem, na razie trzymanym w mniejszej lub większej tajemnicy, z którego mamy na razie tylko przecieki, negocjowanym z całkowitym pominięciem procesów demokratycznych, bez nadzoru obywateli czy nawet wybranych przez nich przedstawicieli. której ważną częścią składową jest odcinanie od sieci za naruszenia praw autorskich bez sądu i możliwości obrony. Porozumienie przewiduje też naruszanie tajemnicy korespondencji, czyli prawo do podsłuchiwania i ingerowania w treść komunikacji internetowej z mocy prawa i znów bez decyzji sądowej. W tym miejscu właśnie chciałbym zareklamować, że na stronie acta.wiki.com/petycja znajduje się właśnie petycja do europarlamentarzystów zachęcająca ich do podpisania deklaracji WD12 właśnie sprzeciwiającej się porozumieniu ACTA i praktycznie blokującej jej wprowadzenie w Unii Europejskiej. Deklaracja potencjalnie ma być podpisana do 8 lipca, więc czasu jest niewiele. Poza petycją można bezpośrednio napisać do europarlamentarzystów, którzy jeszcze jej nie podpisali. Pełna lista takich europarlamentarzystów też znajduje się na tej stronie. Zachęcam do przynajmniej przyjrzenia się petycji i jeśli was ona przekona, do podpisania bądź też zadziałania dalej, czyli wysłania odpowiednich maili. Na zakończenie informacji krajowych taki żarcik za portalem onet.pl pod tytułem Jak dowcipnie powiedzieć, że chce się podnieść podatki. Otóż z pełnią humoru wypowiedział się na ten temat minister finansów Jacek Rostowski, który powiedział: musimy oszczędzać, a nie ciąć wydatki. Jako że czas mnie ogranicza, a jeszcze są przecież informacje międzynarodowe, to tylko poinformuję o kilku linkach, które można znaleźć na stronie audycji, bo można było w tym tygodniu poczytać również o nowej ustawie, a właściwie poprawce do ustawy zmieniającej tylko jedno słowo, dzięki której cygara staną się droższe, o wynikach polskich informatyków w ogólnoświatowym konkursie Top Coder, które mogłyby świadczyć o tym, że być może polska nauka powinna się skoncentrować na tych dziedzinach nielicznych, które jej wychodzą, o tym, jak planowane zmiany w ZUS mają się do prywatyzacji, o tym, jak aktorzy w M jak Miłość, oczywiście za pieniądze podatników, będą promować świadomość energetyczną obywateli Polski, o procesie Polskiej Izby Książki z serwisem Homikuj, problemach polskiego przemysłu drzewnego, dyskusjach nad darmowymi obwodnicami i ulgami studenckimi, o nowych podwyżkach, które mają uratować na jakiś czas PKP, raporcie na temat polskiej pracy i wreszcie na zakończenie seria fajnych zdjęć ze skrzyżowania w Biłgoraju budowanego za pieniądze unijne. Po przerwie przechodzimy do wiadomości zagranicznych. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. Czy ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Wiadomości od zagraniczne. Tradycyjnie zacznę od cyklu z głupotą przez Unię, czyli zbioru pomysłów, w tym tygodniu niezbyt obszernego, naczelnych organów Unii na ulepszenie nam życia. Komisja Europejska tym razem zajmowała się bankami. Z jednej strony przedłużyła okres, w którym banki m.in. w Polsce, Holandii, Słowenii czy Grecji mogą otrzymywać wsparcie państwa. Z drugiej strony eksperci krajów członkowskich oraz eurodeputowani osiągnęli porozumienie w sprawie ograniczenia od przyszłego roku premii dla bankierów. Nowa ustawa zakłada, że odpowiedzialni za transakcje finansowe w bankach handlowcy będą dostawać najwyżej 60% premii natychmiast, zaś na co najmniej 40% będą musieli poczekać 3 lata. W ten sposób mają być ograniczane krótkoterminowe spekulacje, mimo że są korzystne, a ich wypłata tych pensji zostanie uzależniona od długoterminowego ryzyka transakcji. Ponadto co najwyżej połowa premii ma być wypłacana w gotówce, zaś pozostała część w akcjach. Ograniczeniu też będą podlegać podstawowe wynagrodzenia i plany emerytalne dla bankierów. Jak widać, w Parlamencie Europejskim zasiadają sami wspaniali bankierzy, którzy wiedzą lepiej od rzeczywistych przedsiębiorców, jak prowadzić bank. Kontestacja. Ta informacja, tak jak i poprzednia, podana będzie za portalem money.pl. Otóż Unia znowu ma trochę za dużo pieniędzy, zabranych oczywiście podatnikom, więc postanowiła je wydać na kampanię informacyjną na lotniskach. Ulotki w 23 językach oraz plakaty mają zagwarantować, że pasażerowie linii lotniczych dowiedzą się więcej o swoich prawach. Kolejna informacja jest przytoczona za bardzo mało wiarygodnym źródłem, no i trochę była dyskutowana w czwartek w audycji Martina. No ale co do wiarygodności, to zamierzam jeszcze tą informację śledzić, więc dowiecie się o losach pomysłu z Tygodnia w sieci niewątpliwie kiedyś. Sama informacja jest okazją do przetestowania zdolności reporterskich nowego reportera Tygodnia w sieci, Verde. A teraz niezłe jaja, czyli kolejny news z cyklu Wspaniałe pomysły urzędników z Brukseli. Jak donosi serwis hotmoney.pl, Unia Europejska pragnie zakazać sprzedaży jajek i bułek na sztuki. Mają być one tylko na wagę. Po wolnych od deformacji i nienormalnych zakrzywień bananach, prostych ogórkach i innych rewelacyjnych pomysłach, którymi raczyła nas już Unia Europejska, przyszedł czas na jajka i bułki. Jeżeli silnie forsowany pomysł uzyska akceptację i przejdzie, w ten czas pożegnamy się z dobrze znanymi nam pudełkami z liczbą jajek na etykiecie. Według prawa bowiem nie będzie mogła znajdować się ona na pudełku. Znajdzie się tam natomiast informacja o gramaturze jajek. Jak wiemy, jajko jajku nierówne, dlatego wszystkie jajka będą musiały być każdorazowo ważone, co może znacząco podnieść koszt produktu. Moglibyśmy zapytać, po co to wszystko? Otóż Unia Europejska, jak zwykle, pragnie dbać o klientów i pomóc im dokonywać świadomych decyzji, bowiem gospodyni domowa, która idzie do sklepu i kupuje jajka, może zostać zmylona dużą ich liczbą, nie wiedząc, że jajka te są tak naprawdę lekkie i nie warte swojej ceny. Dzięki Bogu Unia Europejska pomoże jej w tym jakże trudnym wyborze i zobowiąże sprzedawcę do podawania gramatury jajek. Oczywiście jajka policzyć każdy będzie musiał we własnym zakresie. Na tematy ogólnounijne można znaleźć w portalu money.pl jeszcze dwa ciekawe reportaże. Pierwszy o najwyższym od 12 lat bezrobociu w Eurolandzie, a drugi generalnie o podatkach unijnych. Uwaga, nie wszystkie z tych podatków ostatnio podniesiono. Po krótkiej przerwie wiadomości z reszty świata. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z Tygodnia w sieci, audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Skoro już o Europie mówimy, to może zacznę od informacji z miejsca, na które skierowane były oczy wszystkich ekspertów w ciągu ostatnich tygodni. Chodzi oczywiście o Grecję, która jest koronnym przykładem, do czego doprowadza nadmiernie rozdęty socjal i niezwracanie uwagi na dług publiczny ani na problemy z systemem ubezpieczeń społecznych. 25 czerwca brytyjski The Guardian, a za nim portal onet.pl, poinformował, że Grecja przygotowuje się do sprzedaży lub też długookresowego leasingu niektóre ze swoich 6000 wysp. Chodzi oczywiście o pozyskanie środków na spłatę astronomicznego zadłużenia. Potencjalni inwestorzy, głównie Chińczycy i Rosjanie, wśród których wymieniany jest również Roman Abramowicz, są zainteresowani wyspami turystycznymi Mykonos i Rodos. Ponadto, jak poinformował portal Korespondent oraz Interia, spodziewając się, że turyści będą obawiać się kłopotów po przyjeździe do Grecji i zjawią się nad Morzem Egejskim w liczbie znacznie mniejszej niż zwykle, rząd Hellady podjął decyzję, że obywatele tego kraju opłacą odważnym globtroterom 100% wydatków wynikłych z niespodziewanych sytuacji zmuszających ich do przedłużenia pobytu. Głównie chodzi o strajki pracowników transportu. Nic tylko jechać i modlić się o najgorsze. Ciekawe tylko, jak bardzo zachwyceni są greccy podatnicy. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Jako że grecki kryzys rozlewa się po całej Europie, zajrzyjmy tym razem nieco na północ, do Rumunii. Jak podaje portal interia.pl, plan oszczędnościowy rządu rumuńskiego przewiduje zwolnienie około 60 tysięcy urzędników. Jak widać, generowali oni więcej kosztów niż pożytku dla państwa. Na większą skalę redukcję zatrudnienia przewiduje cięcia budżetowe zapowiedziane przez rząd Davida Camerona w Wielkiej Brytanii. Oszczędnościowy budżet przedstawiony w ubiegłym tygodniu w parlamencie przewiduje m.in. 25% redukcję w ciągu najbliższych 4 lat wydatków we wszystkich resortach, z wyjątkiem zdrowia i pomocy zagranicznej. Dziennik Guardian pisze, że według niepublikowanych danych, do których dotarli jego dziennikarze, w ciągu najbliższych 5 lat co roku może znikać 120 tysięcy miejsc pracy w sektorze publicznym i 140 tysięcy w sektorze prywatnym. Dlaczego w sektorze prywatnym? Tam liczba miejsc pracy ma się zmniejszyć z powodu utraty kontraktów rządowych. Trzeźwo myślący resort finansów na podstawie doświadczeń z przeszłości jest przekonany, że sektor prywatny dzięki wzrostowi gospodarczemu stworzy co najmniej 2 razy więcej nowych miejsc pracy. Pożyjemy, zobaczymy. Skoro już jesteśmy w Anglii, ciekawostka stamtąd, jak podał Daily Telegraph, pewna mieszkanka Londynu dwukrotnie tego samego dnia nie została wpuszczana do autobusu komunikacji miejskiej ze swoim psem, ponieważ, uwaga, pies jest w islamie zwierzęciem nieczystym. Zgadza się, nic nie pomyliłem, chodzi o Londyn. Za pierwszym razem autobusem jechała muzułmanka, za drugim powyższą argumentacją zasłonił się sam kierowca. Interesujące podejście do tematu wolności osobistej i religijnej. Kontestacja. 1 lipca, portal many.pl, kolejna pomyślna informacja ze Szwecji. Z inicjatywy centroprawicowego rządu premiera Fredrika Reinfeldta Szwecja zniosła powszechny obowiązek służby wojskowej. Minister obrony Sten Tolgfors powiedział: szwedzka zdolność do samoobrony zostanie zwiększona przez profesjonalizację, którą zapewnią służący na podstawie kontraktów żołnierze. Socjaldemokraci, którzy mają jeszcze szansę na wygraną we wrześniowych wyborach, nie wykluczają, że w razie wygranej doprowadzą do wznowienia poboru do wojska. Mniej optymistyczną wiadomość portal many.pl miał o Austrii, która wprowadziła zaostrzony zakaz palenia w miejscach publicznych. Tylko lokale o powierzchni do 50 m2 nie są objęte tym zakazem. Günther Havelka, właściciel legendarnej wiedeńskiej kawiarni Havelka, jest nowymi przepisami oburzony, gdyż unoszący się w powietrzu papierosowy dym był częścią tradycji lokalu. Oblicza, że wprowadzenie takiego zakazu zmniejszyłoby im obroty o 50%. Havelka wystąpił o specjalne zezwolenie, które wyłączyłoby jego lokal spod zakazu palenia, ale jeśli władze nie zrobią wyjątku, to zapowiada wejście na ścieżkę nieposłuszeństwa obywatelskiego. Jest nawet gotów iść do aresztu. Ale urzędnicy wiedzą lepiej, co jest dobre w jego kawiarni. Iha! Słuchajcie kontestacji! Czerwca Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że obowiązujący w Chicago od 28 lat zakaz posiadania broni był niezgodny z amerykańską konstytucją. Decyzja nie znosi tego zakazu automatycznie. Sąd Najwyższy polecił po prostu federalnym sądom apelacyjnym rozważyć ponownie ich poprzednie decyzje, nie pozostawiając większych wątpliwości co do tego, jakiego wyroku się spodziewa. Chicagowscy radni na razie w dniu 2 lipca przyjęli ustawę w sprawie posiadania broni palnej, zgodnie z którą zakazana będzie sprzedaż broni na terenie Chicago. Nie będzie też można nosić broni przy sobie, będzie musiała być przechowywana w domu. W tych kwestiach Sąd Najwyższy jeszcze się nie wypowiadał. Kolejną wiadomość z frontu walki o bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych przedstawi Verde. Na stronie TVP Info czytamy o przypadku Elisy Thomas, która znalazła się na przygotowanej przez amerykańskie władze liście 6 tysięcy osób podejrzanych o związki z terroryzmem. Dowiedziała się o tym, próbując wejść na pokład samolotu lecącego z Cleveland do Minneapolis. Ta wiadomość potwierdza oczywiście dobrze nam wszystkim znany fakt, że w Ameryce każdy może być terrorystą. Smaczku całej sprawie dodaje jednak informacja, że bohaterka historii ma zaledwie 6 lat. Ostatecznie pozwolono dziewczynce wejść na pokład, jednakże FBI poinformowało, że nie jest możliwe wykreślenie jej z listy terrorystów. Dociekającym prawdy lokalnym mediom Elisa powiedziała, że interesują ją jedynie, tu cytat, lalki Barbie, magiczne lusterko i skakanie po łóżku. Możemy jedynie domyślać się, że właśnie to ostatnie zostało uznane przez amerykański wywiad za formę terroryzmu. Słuchajcie, kontestacji? Wedle portalu jogger.pl i paru innych, do których są tam linki, ASCAP, czyli Amerykańskie Stowarzyszenie Kompozytorów, Autorów i Wydawców, coś jak nasz ZAIX, wzywa do wpłacania datków na walkę z takimi organizacjami jak znane i lubiane u nas Creative Commons, których celem jest według rzeczonego stowarzyszenia zniszczenie prawa autorskiego i korzystanie z muzyki za darmo. Interesujące. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! Na koniec dwie informacje z dziedziny cenzury internetu na świecie. Pierwsza za portalami Many.pl i Rzeczpospolitą. Otóż na Białorusi wszedł w życie prezydencki dekret numer 60. Przewiduje on, że wszystkie podmioty prawne prowadzące działalność za pomocą internetu, podobnie jak i białoruskie strony www, będą musiały zostać zarejestrowane. Białoruscy dostawcy usług internetowych będą musieli prowadzić identyfikację internautów i dostarczanych im usług. W przypadku kawiarenek internetowych oznacza to konieczność przedstawienia dokumentu, żeby móc skorzystać z podłączonego do sieci komputera. Oficjalnie dekret ma na celu ograniczenie w sieci treści pornograficznych i ekstremistycznych, skąd my to znamy, a także kontrolę użytkowników pod kątem rozprzestrzeniania treści zakazanych. Jednak wielu opozycjonistów i ekspertów dowodzi, że wprowadzenie nowego prawa ma związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Wpisuje się w to już w dość długą tradycję prowadzenia przez białoruskie władze walki z niezależnymi stronami informacyjnymi. W Chinach tymczasem ciąg dalszy wojny o cenzurę pomiędzy rządem a firmą Google. Firma ta od wiosny przekierowywuje do Hongkongu chińskich internautów chcących skorzystać z jej wyszukiwarki. W ten sposób obchodzi chińską cenzurę. Władze chińskie zapowiedziały, że nie odnowią Google'owi wygasającej pod koniec czerwca licencji na działalność w Chinach, jeśli utrzymane będzie automatyczne przekierowanie z Google CN na Google.com HK. W najbliższych dniach, jak podają portale Many.pl czy Gazeta.pl, Google ma więc zlikwidować to przekierowanie, ale tak, że na jego chińskiej stronie nie będzie w ogóle wyszukiwarki, a jedynie link do strony w Hongkongu z jej pełną, nieocenzurowaną funkcjonalnością. Tę koncepcję firma przedłożyła władzom chińskim w rozmowach na temat przedłużenia licencji. Nie wiadomo, jak zareaguje na to Pekin. Przypomnę, że rząd chiński domaga się od dostawców usług internetowych odfiltrowywania informacji na temat Tybetu czy demonstracji na placu Tiananmen. Google zaś uznał, że nie będzie się stosował do wymogów cenzury i od 22 marca prowadzi taką wojnę podjazdową z chińską administracją. Słuchacie kontestacji pierwszego internetowego radia wolnościowego. To już wszystko w tym wydaniu tygodnia w sieci. Wszelkie informacje, jeszcze raz przypominam, można znaleźć na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Na tę stronę można przejść również ze strony głównej kontestacji. Są tam też linki do kwestii nieporuszonych w audycji, między innymi do epickiej walki z alkoholizmem w Rosji. Co jeszcze? Aha, no wszystkich chcących pomagać, zwłaszcza tych, którzy mówili o tym na ContestCampie, zapraszam do kontaktu na przegląd.kontestacja@gmail.com. A teraz już żegnam i życzę miłego tygodnia. Mówił Grzesiek, est Kosiorowski.